منفی صورت سے مصحف عثمانی کی شپک نبی حوثی بن حضوری کی حتا اوی آیم دسور ملک نرسو او دسور معارف نروان رلے عربت ما قبل سردار ہے کہ سورہ قلم کی تیرشو سستی و مداحنت مکوا اس قدی صورت کی بیان دلیل ہے کہ کم خلق دعوت تاو توحید نہ تسلیم ہے دیتا تقریفات دنیویہ او تقریفات اخرویہ سناو کا ولاته د صورت وینځنه مونې د تطبیق دنیوي او دین علاوه تطبیق او پروي بشارت او پروي صداقت رسول او صداقت کتاب بسم الله الرحمن الرحیم الحاقة الثابتة الثابتة هذا شيء ثابت هذا شيء حقيقة بصفة القدوية الموضوع الحاقة الثابتة الحاقة الثابتة هذا آفة أو هذا مصيبة أو حادثة في أغلب السنين ملحا قطو سشده اغا آفت سابقا وما ادراكا او سمال برکاتا ملحا قطو سشده اغا آفت سابقا ولی القیامة آقیامو عظیم و شان کی صفت تے فرقصی تخفیف دنیاوی داری رمبنے او بیمن امنا کذبت عادم تجذیب کتر کذبت سمودو تجذیب کردے سمودیانو و عادم او عادیانو دل کاریاتی دا اغمصیبت کردون دی دی قیامت دی فا اما سمودو پسرد سمودیان دی فا اولیبو پس دیتبار دیشو بیت تاقیتی فا اغشلی انتیائی دی زبانی بیت تاقیتی بیت سیحت تاقیتی فا اغشلی بانی دی انتیائی دی زوان انتیائی سرکشوان واما عاد او هر جاجانو فوهلي بو بري انصار كاري بسي سبا كيشو پاغ سيداي تي ديباني بري انصار كاري بري سن باريدن باريدتن عاتيتن فاهوات تي يخي او تي تي ديباني سحر عليهم سخرها تاکلی والا تا تی حوالرا علیه خدوی بانده سبع لیالین گوشبه و سمانیت و حیان او حسرده حصوصا حصوما مقاطرا گوشبه او حسرده مسلسل حصوما حصوم جمع دحاتین ده لکن تشاهد جمع شهود رازی نو متواتر تا نداتی صابیوا او شریدتی وشبی او حسردی فطر القوما فستانی لقوم لرا فیها فریقی سرعا بیہوشا نو مراتینا کار سرعا ای حلقا سبا شدہ کہنہم گویا کدوی جو آجاز نفل تنیوی دکجرو یتین دڑی خالیہ پا دو مانا گاہ را دی یو آغاز پی جو پی خالی چی منگو تا گرد لرگی و توائی او دیم خالیہ دن ساکیت دن علی الارض فرقی پس مکبان دی فهل ترى لهم فاستبني تدوي دفارا من باقية بسبقانا باقية مستقر لهم بقائم بسبقان او یا چې غته چې فائدہ من نفس باقیه دې یو نفس نه چې باقی پاتې یو تاسو دې چې ژوند دې نه ورته دې درې مانا مونږ د توفیق د دنیا وی چې راځو څو ګورې ورته دې څلورو مانا مونږ د توفیق د دنیا وی د لوط علیه السلام هغه کلی د لوط علیه السلام په قوم هغه کلی چې کوم خلو دې شي اور پسې پیلځه باندې خپل صفه ان ناغم ما توغل ما او حملنا د تجاریه نونو علی السلام کو وجاء فرعون راحل اوغل فرعون ومن قبله او اتا چروان دنو والمؤتفقات او اكل اولتو بالخاطئه في جرم باندې شرکو فاصورتون ربهم فسلنا فرمانی اکلا رسول درب فل فاقتهم فسلین سلسیدرا اخفتن رابیتا اغم واقبی سختبانی اخفتن رابیتا ام واقبتا شدیدتا فسخت مواقبی بانی نور فتیب بن زمن امنا اننا كذلك من لا لما طغل ماء هكلات سيواجه حملناكم من قوار فيتاق في الجاريه باكشتاي شريدون كي لنجعلها عمر زوجي كشتايلرا يا لنجعلها عمر زوجي باكيلرا لكم استغفارا تذكرة يو عبرة وزعيها او توتي لبيتا اذن واعية اغغبنا وتمدن بي شاید دا اوریدو صلاحیت دی واقعات اوری عبرت دی حاصلے ورپسی کمی سے دنیا اتنا بخور گی فَإِذَانُ اِخَفِ السُّورِ فَتَرْخَلَا شِ فُكِي وَالَ شِ فُسُورِ كِ نَفْخَةٌ وَاحِدٌ فَأَغَبْ فُكِي يَوْسَرَا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ اَوْ فُوْتَفِ شِسْمَتَا وَالْجِبَالُ اَوْ هُنَا فَدُبْكَتَا فَدُبْكَتَا ذکتن واحدتن فجلقولو یو سرا هم مکتلاتی او هم اسمان دلاتی سفا یوم ایزن فس فدارتی وقعتی الواقعتو واقع بشی واقع جنون کسیز جتیامان دی وشقت سماعو او خوبش بی آسمان فهیا نفس آسمان چلے یوم ایزن فدارتی واقعتن ضعیفتن کمزور بی ویدہ ټول سوری سوری بھائی فرشتے بس نظر خوشی بھی دروازے دروازے بھائی والملکو او فرشتے چیدی علا ارانیہا جبا پا اطراف دا اسمان باندے ہر طرف تا فرشتے فرشتے ویحملو عرش ربکا پو تکڑے بھی عرش درستا فوقهم باقا تدی خلقو یوم ایزن پدارت کے سمانیتن اکو سمانیتن اے سمانیتن من الملائکہ حضو فرشتو یا سمانیتن صفوہم من الملائکہ حضو صفون دو فرشتو یوم ایدن پدارت کے تعرضونا تعطبہ پیشکولی شیف اللہ تعالیٰ باندے لا تخفا نفر حقیقی من کم نتعطنا خافیتن نفر خافیتن اس جو نفر پتیدن کے کسو هر څومره د پټېدو کوشش کوي د خدای د بنشي پټې دی فاطما منقوضیا پر هر چا څوک چې ورته شدتا کتاب او عمل نامه ده بیا بیره په خلاف ده کې فیقولو پر دې وایي شاره فیقولو سرورا ها قوم قرؤوا کتابیا ها قوم ایتو الیا راشي ماتا اقرأوا كتابيا والولي عمل لا مدما نور قبضا وطول كي سأسا كينا فاردا اقرأوا كتابي والولي عبوري عمل لا مدما إني ظننت بشكا ما يكنكو هني ملاق حسابيا جزا ملاق كيدن كيدن كيم ده حساب فلسرا ما بنياتي قيامت منا حساب او كتاب منا زوننتو کو مانا دا علم کو دے زما علم و زما یقینو چه زبا ملاویگم دفل حساس نا دادا ملاوشم مصرا فهو فزاکت رے فی عیشت الراضیت دے بئی فآزون پسند لکی فی انت عالیت فاجنت اجت کی قطوفها دانیت کمیوی داغیبا دانیت نزیوی دانیت قریبت الیہی روان تفسیر کے شعر کناس کی اولاٹی کڈڑے لگوی میوی بودران کی اصال لهم کلو اخری تاسو واشربو او سیداتو حنی ان فمزی سرا بما اصرفتون فسبر دعا سبانده اصرف چتا دکڑو فی الایام الخالیا فاغرضو تیرو شوکی فی الایام الماضیا تو دنیا پدور کی تاسو دیر نحن سلگی دیر نیک عمال کردی دست اغیمی ولا فرائیت کئی لذا بشارت شو ورسی تقویر وَأَمَّا مَنْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فَأُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ حَسْرَتَنِ بِشِمَالِهِ فَتَسْتَأْذِنُ لَهُ فَيَقُولُ فَسَبَّحَ حَسْرَتَنِ يَا لَيْتَنِي أَكَاشْمَارَ لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ شِنَغَرَا كَشْوَ مَاتَا أَمَلْنَامَ زَمَا كِتَابُ مَاتَا بِلَاوَ وَلَمْ أَدْرِ أَوْ شِزَنَ قُيْدَ مَا حِسَابِيَ شِتَنِ حِسَابَ كِتَابَ زَمَا فدی کی سیزا دا پانی ارکوئی لینا یا لیتا ایکا شوی دغ مرگ کانتل قاضیا فیصل کونکے ہر سرا خبر ختم گلی شمر بخوا ہا زمیر الموتتا کرا دی دی ذکر قیامت احوال دی خصوص پا را پاسی گری جوان لی بی روان دی کنا مرگ ما اغنى عني مالا استفونك زمان ما زمان هلك عني سلطانيا او تباشر زمانا فاسد زمان مشترك هلك عني فاس عني فوتشر زاشر زمانا سلطانيا اغا حكومة زمان او اغا تسلط زمان هسا تفرا زرميك يقال للملائكة خذوه غني سيدنا فقل له حسكلاي واشوي دتا ثم الجحيم يا جهنم تصلوه داخل كيدنا ثم في سلسلة أو بيا بيرن لكي زرعها جبوبت والدان سبعون جراعا أو يا كذب فاشتكوه فالداخل كيدنا او داوی انه کا بیشک تیجو لا یؤمن بالله العظیم ایمان نرر فلا ترا بادی چلوی ذات تے ولا یحب علی طعام المسکین او تیزین ورکولا علی طعام المسکین فقراتی بنسکین بانی فلیس له اليوم قد نشتدید دلپارا اللذی ها هنا فدیقی حمیم سوکو ولا طعام او نقراکا إلا من غسلين مگر دفنو سونا تدو قرآن قبل ذكر لا يأكله كنبغري دا طعام لرا إسو إلا الخاطئون مگر مجرمان خلق ورفتي فنجلت بطولان فار كم خلق كان تجللو كتاب مني نوت شیر وی نوت جہارت وی دا درائی و محفوظ کی داتا تسلیمائی دا اغیر پارن دے اور چکم و تشیر وی کہانت وی دا غیر پار دکا جسدین دے دا غیر پار جہانم دے دا غیر پار دکا جنگی دے جہانم خاصا بیتو فلا اقسمو پس قسم دی بما فآسزنو باندی تفسرونا چتاوی نئی وما اوفا في ذنوبان لا تبصروا تطاوشي نبي ني في سيزونا قابل رؤيتي او سيزونا ناقابل رؤيتي وشري دين يجب انكار تنا نكوي نسال قطور بان روح في بنا ينا وما هي فذا كشانت جبريل لبنا ينا في غمبات ترازي وهذا قصر بني بنا في غمبات ترازي ولد انكار كوي لا حقائق في قیامت تے تو سنے دے خدا حقیقت تے جنت تے تو سنے دے خدا حقیقت تے ډېر څه داسې کېدلې دي خو لیکن هغه حقایق دي. انه بیشکا دا قران پاک دی لقول رسول کریم خامخا بنادا یو قاصد معصر چې جبريل علیہ السلام او یا رسول رسول پاک علیہ السلام. انه بیشکا دا قران پاک دی لقول رسول خامخا بنادا رسول دا کریم چې معصر دی وینا وینا د الله تعالی دا صفت تو خدای دی او تک صفت هغه د تصور بیانې د بیان په اعتبار ترې نسبت هغه جبریل ته کیږي پیغمبر ته کیږي هغه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خود صاحب ته کلام ځکه ورته کیږي ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمين که د یوې خبرې مې داوډ یم په دې پاک کې دسان نه وو نو بیا ورته د ژوندون صحت نه کړې بیا مې وفات کوم. وما هو بقول شاعر او ذلك القران پاک بنا دیو شاعر قليلا ما تؤمنون دير لك ایمان علی تاسو ولا بقول كاهن او بنا دیو کاذا قليلا ما تذكرون دير لك نسيت قبل وی تاسو تنزيل من رب العالمين دا نازل ودي تشاهبات رب مخلوقاتنا ولو تقول علينا او فشرت دزينا اخرى من غباني بعض الاقاليل دفعت خبرو دخل زاننا لأخذ ما منه باليمين خامخا من مواخذوكو دد باليميني فساق السرا ثم لتفعنا منه الوثين او بيابا من غبريكو ددنا الوثينا شارك له یعنی ته معنا ده چې حرات پرې کوم ختم یې کړم او دې به بیا زما ته دې سزا نه کې څوک دې چې خلاص وایي فما منکم پس نشتره د تاسو نه من احد یو تن عنه په باره د ده کې حاجزینه داسې نه دفه کوونکي نو دا توصیف شه د دې خبرې چې قرآن مجید دا خالص د خدای کلام دی په دې کې د پیغمبر په طرف ته یو کلمه یو هر کلمه هم نشته دی. وإنه بيتكا دا قرآن پاک دے لتذكرتن خامخا بیان للمتقین دا فاردن اکانو وإنا لنعلمو او بيتكا معلوم دے منسا أن منكم كبات دا تارتنا مكذبين تذبیب كوئی وإنه بيتكا دا قرآن پاک لحسرتن سبب دا حسرت دے على الكافرين فكافران باندی فقیامت دے شد مومنانو تقو سواب تبوری فتشیگی با تردیگی با وَإِنَّهُ أَوْ بَيْتَكَ تَا قُرَانِ فَاسِرِ لَحَقُّ الْعِينَ خَامَخَا حَتَّ يَكِنِسِزْ لَحَقُّ الْيَكِينَ اے لَمَحْضُ الْيَكِينَ خالص یقین دی فدیکھ دو شک او دو شبیق بلکل یو سر برابر کل جائش مشتر ہے فَصَبِّقْ بِسْمِ رَبِّ الْعَظِيمِ فَالتَّسْبِيحِ بَيَانَوَا فَصَبِّقْ فَالتَّسْبِيحِ بَيَانَوَا بسم ربك ظلم رب العظيم جلوه لي سورة المعارج مكي سورة مصحف عثماني كي اوليايم او ترتيب نزولي كي يوكم اتيايم دو سورة الحاقة رسو او سورة النبا روان نازل دی عربه کې ماتبه سره ده شروعات کې سورت کې تفریح او خروی په او ور سره وسره تفریح د دنیا دی په دې کې زجر دی چه کفار ده عذاب اخروی مطالبه که مطالبه ده ضرورت ده اغازم واقعی کنون که ده او ذات واقعی کنون که چیز ده چه لیسا لهو ذات اون از تو بیانه کنه میشه مطالبه ده ضرورت نیسته ده وقتو ده ضرورت نیسته ده از چه بلاروان ده از صورت زجر دپاره د مخکرینو د قیامت تخفيف اخروي بشارت اخروي او دار کې زجر د پاره د فلکین بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائر المطالب وقلا يوم مطالب كونك يا صاحب داتا واتين تواتي تيلون كده للكافرين تفار الكافران ليس له دافع نشتده دا عذاب تفار دافع سوق دفع كونك من الله مطالب كده واتين فرا واتين من الله فاتی کیدون کده من اللہ فجانبات اللہ تعالیٰ نازل معارج تخاون دسیرو دے معارج جمع دا معارج دا ذکر دا معارج او مراد تن آسمان دن ذکر دا آسمان دا چلی لدہ دا فرشتو ہر لار کی دا غیر فارکی خوڑائی آئی ورسی کی هغه مالک ته ذل معارجی ذل سماواتی کیا خاون دا آسمان ملے تارج الملائکتو ورخیج فرق ورروح الیه او روح روح امراد جبریل علیہ السلام الیه تعلق علاقا فی یوم الفاغرتی کان مقداره چې د مقدار داغې 50,000 سنه 50,000 کاله 50,000 کاله مما تعدون د دنیا د کلونو په اعتبار سره د یو د پیښویلي مقداره 1,000 سنه مما تعدون زر کاله او دې څنګه پاندو سرکار له قیامت را تصورې زرکار دې څنګه پاندو سرکار نو جواب دا دی کدا زرکار نه او کدا پاندو سرکار نه بهر حال مقصود عدد معین نه دی ځکه کنایه ده کثرت نه اتنا تا د سوالات ناشیر په کلمې زمره په کلمې د کزر کار زور په کلمې د کار 500 سره کار هغه بیان د عدد معین نه دی چې ګنه اي دي ټول د عدد معین په وخت شي بیا د ټول په یو کوم یو کې تعامل راځي ځکه چې هغه د زور کارو برابر وي په بل کې راځي د 500 زور کارو برابر وي نمبرات تینا مستقن سوالت تے نمبرات تینا عادت معین نہیں اور یادا کہ اصل مقصود ہوا بیان دا شدت تے دا قیامت تا دنوالے کو نٹوالے تے دا دا اموری تیزا دیون تے دا چاہ دا پار با اوزائی دا چاہ دا پار بلان تے د چا د پاره په درو کارو برابر دی د چا د پاره په څو څو کارو برابر دی او د چا د پاره په یو پر کې نو برابر دی ته د کومه کې ځا دیو نه په چا باندې بهیر څه بهیر څه دی دا د بزمره په ځکه کې ته په ځو سره کار د چا د پاره په نسبت د ګر کم څه دی نه هغه ته په درو کارو برابر کار او د مومن لپاره د مومن لپاره د یو فردي موث برابر دی فردي موث نو څه ورو وخت کیږي د پنځل د سپټه فاستر فصبر کوا صبرن جینا فصبر ته ستر انهم تلتکا دویت دی یرونه کنیدین را بعیدن دنی و نراو قریبا او منگ بیردین را قریبانی یوما فارسی تطور سمارو چوب کردی آسمان کل محلی پشانتی تسانی بیلی کڑی شوی محل سانی کڑی شوی نبیل کل ذاتی چکم در گرم بای گرم او ذاتی سکسور بای وتكون الجبال او قبضتي غرنا كالعهن فشانت دوري رنجنا هذا وراي في اغاق هواك حلو عين ارى ورايت من الشجاعات ان تسلش اعطى حوادث عشان تالفي فاغذي فاغذي او راكينا ما زكت كاري كده غير رمضان مختلف دي ستوري ستوري روان كيشو وغرا في وصول او زبط يمكن كي تطول ولا يسأل حميم حميما او تفوت من شكوله حميم يودود حميما تفل دوتنا ترسنتي لري فهيم يوم الفربلسي يمثلونهم لذلك يجب يوم الله يوم التبخاري وحيبت دور الجرس بحيث في سيسانة تفوتي شسنه يود المجرم تمنى بكي مجرم انسان لو يبتدي لا تكاد ليس اليوركي من عذاب يوم اذن دار صدارتنا من عذاب يوم اذن دار صدارتنا ببنيه فزامن القرباني جزما دا زامن كجانن تزين ودي دلاتي وجما تنجاب تلوشي وصاحبته او فخذ فلسرا واخيه او فرور فلسرا وزيرته او فقبله فلسرا حضرتي فقبله سرا تقويه شفنا بيور قولة دتا نقام قبله كدهوه دا تباشي ويتباشي وچه زبت شم او ومن او فهرها شاسرا في الارض شفزمك كي ريعان طول چه دا طول انسانان بجانب سلاش خيره فيو مات بنجات ملوش ثم ينجيه او بأدني جار كدتا نكلا بالكلنا كذلك نشكره ينجيه في ذليل تقر افتداء تراجي ثم ينجيه هل افتداء او بأدني جار كل كدتا كذلك يدتا وكلا بالكلنا ولي إنها تغور جهنم كده لذا خامقا قور تختر لمبدا نزاعتا للشوا نزاعتا يسون كده للشوا دفار دا چمري شوا دا کپرائي چمري دا ورش او دفارائي دا چملا دا دا عام بدن پر نسبت پر بسخت دا نزاع پا پر کل جدا گئی او یا ته شوا استاتی په اطراف باندې په اعضاء باندې نزع عضل الشوا یستون کی دا اندامونو لرا بالکل بنده با لاس لاس او فخ فخ دی او تدعو او آواز تکی دا غور من تاچاتا ادبرا کشا کری پیغمبر تا و تولا او اعراض کری دا ایمان و جمعا او جمع کری مال لرا فاوعى قد ما فوزكري اغيلرا ذات خلق تبع آواز كي كم مدبر بي او جاء ايمان ترسا كري او صرف مال جمع كري او ما فوزكري ني زكاة پر كري او ني سترانا ور كري ان الانسان بشك انسان كري خلقا تي پیدا كري شوئده هوعى جنبار حلوط جنبات تبیرش حلوط بے صبر تبیرش بے پیدا کرشوئے بے صبر کمپلیر اگر جنباتی خدا او اگر دسلا اگر کموال اکتر ہے کمزیه دی نه اغا تو تیر بیسی دی نه اغا در اغیر اذا مصرح شر و پا وقت چورتی که دتا تکلیف جزوعا تیر جس حکون که و اذا مصرح غیر و ها وقت چورتی که دتا راحت منوعا نتیر دیر رکاون بی منوع دیر منع کون کے خلق کے اخیر پیلی خلق ایمان سے نکلی نظر اغا صفت کے ورپسیق اس سے سمکتے گا لیکن الا المسلی مگر مجدزار خلق استثناء تما قبل لا سأل سائر بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع إلا المسلين فمجدزارنا مجدزار دفار العذاب نلي الذين مجدزار هم على صلاتهم سديك مصفل باندي دائمون دوام كونكي والذين اوقاتان في اموالهم جفمال رزقك حق معلوم يوقف معين به للسائل فارد السائل والمحروم او فارد محروم كمحتاج سائل بي او كمحتاج غير سائل بي السائل المراد محتاج سائل او المحروم المراد محتاج غير سائل والذين آكثان يصدقون بيوم الدين جدي تصديق كي ترد الجزاء والذين أو آكثان هم من عذاب ربهم جدي ذات ربنا مشفقون يريد البار إن عذاب ربهم بيشك عذاب ترد غير مأمون ندعي في خوف الشوي ده جملة مطرزة جدي يكون عقام غير العذاب يريد دا عذاب نه ځکه یعنې ځکه چې دا ډاکتران دي دا سړي ډېر خطرناک شی دی هغه نه هغه قابل خوف شی دی د هغې نه هر چا یره پکار ده لئن عذاب ربک بیځکه عذاب طرف ته غیر مأمون نه دی ناقابل خوف بلکې قابل خوف دی دا چا دپاره ورپسې مکی صفات والذین آکثان هم لفروجهم چدی دپاره د فروجو خپلو حافظون حفاظت کوونکي الا علی ازواجهم مگر په بیبیانو خپلو باندې او ما یا په اوبیسو باندې ملکت ایمانهم چې مالکان شوي خلافونه ددوی فانهم پس بیشکه دوی چې دي غیر ملومین ددې ملامته فدخل بيان تر قرواله کې سيدا او که دخل وینځو تر قرواله کې سيدا په دې کې ملامت نه دي په هغه څه دي نه کې لاول لا اغلا کوي دا کا ملامت دي ځکه دای تجاوز فمانی بت اغا ورا ذالك هاغه چا ټول ټول ما سیوا د دینا په طریقه فاولائک فذاقلت لهم عادون هم دوی د ظالمان دا هغه چې په نام داري دا خپلې خبرې ولذي او قاتان هم لري اماناتهم چې دې د پاره د امانتونو کولو وعهدهم او د پاره د وعدې پرې راعونا لها سونکي ولذينا قاتان هم بشهاداتهم چې دې په گواهو کولو باندې قائمونه قائم وي ولذينا قاتان هم على صلاتهم چې دې مسکل باندې يحافظون پابند کوونکي نرواتی دائمون وی ما همیشه همیشه کنی او دست که یحافظون وی ای یحافظون علیها فی اوقاتها محافظت که دست که مجون فا اوقات وی فا فر فقی گئی نقلالی که فی جنات المکرمون استرنلا اکم خلق فدی صفات و مطلبی شید حتى الا په معنا د لكن نکړو لکه کلینا د اسم شو فدي ده پور او کله چې په دې جنات المکرمون دا خبر ده په دغه صفات باندې مطلق خلق دي دا د جنتون کې معنی اولئک داخل فی جنات المکرمون په جنتون کې با معتدی ورته دي فمال الذین کفروا فشبی دی دپار د کافرانو کبلکا چی جانب ساتا محتینا را مندی وی کبلکا نقوکا جانبتا عن اليمين دغي طرفنا وعن الشمال او دغي طرفنا عيدنا دردري عيدين جمع عيدة طلة او عزة جماعات كبرش جماعات الجماعات لدار الدين لسر فارة لتجيب دفارة لإعتراض دفارة او دا حملي دفارة او دا وحي وطن اشناف كاري جهي في غمبت وحي رب نور قصي جواب آيات ما وكل عمرجن آيات عمل ريها ليو انسان منهم تدرينا يدخلا تاك داخل بكيشي جنة نعيم آجنة نعمتا كلا تلكلنا إنا خلقناهم دسكا من دا پیدا کردی لرا مما دا آمنائنا يعلمون چلی پوئی فا غیبانی لیتا فتا اتلی ما دسنا پیدا کردی نو فلا جیلو بیهم از خفر لیتا کفر مناسب نلے لیتا استقبار مناسب نلے پر اقتداء تلی بودی دا منائنا پیدا دی رکھلے مقابلی تو دیگی لقد قدرت نے انکار کر فلا خفرو فرسمانی قسمی برد المشارق فرد مشرق نبانی والمغارب فرد مغرب نبانی انا لقادرونا تشامنگ قادرینو سو مشرق ندی سو مغرب ندی نو قرآن مجید کی کلا مشرق را دی مغرب را دی رب المشرق والمبلاد لا اله الا هو او رب المشرقين ورب المغربين او دستی رب المشارق والمغارب مختلف اعتبارات فآغ اعتبار من کلا مصرد کلا تسمیہ کلا جمع چه کلا سمت مطبری نبیا مفرد را دی سمت مشرق ندار پورا سمت دی او سمت مغرب نبورا مغرب او یو مغرب دی نچه کلا سمتیت مطبر تشی بیا مفرد استعمالی که مغرب دی که مشرق دی او چه کلا موسمون مطبر تشی شتا او سیر لبیا مشرقین دی مغربین دی تسنیه را دی ذکر کو جمی کے دور سے جدا تین راتی کی پوڑی کی جدا تین راتی کی پر جمی کی پو جدا تین پانی پیوزی پوڑی کی پو جدا تین پانی پیوزی جیسے تو موسم موسم موسم کے اعتبار لوٹ پیش بشتا اور سرک نبیا مشرقی اور مغربی نائی سلکرہ کہ یومیہ مکہ زغیر اعتبار کو پیش کہ یومیہ مغرب اعتبار کو پیش نبیا کے مارے ذکر کو ہر رب جدا تین راتی کی فنسے کے تاثر کو نہیں کرتے تو سنگا وقت جدا دے مدر کہتا ہم تیسائی جدا دے سنگا مند میں فرق کئی مدر کہتا ہم تیسائی فیر جو رس جدا کے اعتبار پر ہم فرق کئی نبیا مشوی گنم کرتا آبیا مغربی گنم کرتا آغا رب تو بورے کہ روزانہ نور دے جدا جدا دے نراتے دے آغا رب چی جدا پا روزانہ نور جدا جدا دے دے اللہ تعالیٰ پریبان کافر تھے جستاسوں کو شانتی بلکہ جستاسوں نے بہتر انسان آن پیدا کی فلا اقسم فرسمانی قسمی درب المشارق فرب مشرق باندھے والمغارب او فرب مغرب باندھے انا لقادرون ایسا کمن قادریو علا فلی خبر باندھے ان نبدل خیرا منهم ذاتی پتکرا ولو بہترین بندگان ان ہم دنا وما نحن قوم غریو بمسبوقین عاجزا فذرهم فطرید دیر را یقوضو لی مشغول اوسی ویلعبو او دیدو بکی یقوضو لی مشغول اوسی بسکی فدس کا کفر سی فانکار تفاق بادر موت نزجر ہے او تفیر سے وَيَلْعَبُوا أَوْ تَدَيْلُوا بِكَيْ حَتَّى يُلَاقُوا تَرْدِقُوا لِي تَدَيْلِ لَوْشِي يَوْمَهُمْ سَرَجِ تَدْوِي سَرَى الَّذِي تَآرَجِ سَرَى يُوْحَدُونَ كِوَالِي مُلِشِي تَدْوِي سَرَى يَوْمَا تَأَغَرَجِ سَرَى يَقْرُجُونَ كِلَوْجِبَ مِنَ الْأَجْدَاثِ تَقَبْرُنُنَا كِرَانْ سَرْزَرْ كَأَنَّهُمْ كُيَتِدْرِ جِدِي كِلَا نُسُبِنْ أَغَرْتِ شَعْرُ خُرُسَ يُوْفِتُونَ مَنْ دِبَوَيْ نصب داخلي تدريجي تارجت تدريجي يوفدون يسرعون من لبول خاشعة أو كبير أبصارهم سرق دوي تشرنا يا خاشعة بكي أو كلاو بروكي أبصارهم سرق دوي دوجد حيرت اترهقهم او پټکړي به ویلرا ذلتون رسوائے ایوقال لهم ذلک اليوم الذار اخر كانوا يوعدون سدای سره به وعده کولی شو سدای به انکار کو اخریو فارو کې دغه اني خیال ساتي د لغت خیال ساتي او دغه د محاوري او د لفظي فلمي خیال ساتي موږ په صح مزامین نه کړې او بل څه کوي نه ښایسته وو فرمایل پیش امزور بابا رحم الله وړي چې د عربو په خپل فصاحت او په بلاغت باندې نه چې موږ جهان او بلیغان او موږ سره د الفاظو سفیر لري وی په دې اخرانو فارو کې وتا الله تعالی خاص د لغت ذکر کړی چې هغه د پخپلو ډکشنرو کې نه دی نه زما نه لکه حلو د حلو په معنا باندې غوښنه کوي ورپسې د تر پخپله تفسیر وکړو چې اذا مسه شر جزوع و اذا مسه خير منوع لذا حلو غیر عرب کې چې حلو په معنا نه کوي دا څنګه راځه حاجه په قرآن مجید کې کوبار هغه ذکر شو کوبار د پاتې مشرکین انکار کو چې دا څنګه عربي کتاب د کوبار په اړه یې نشته لري د کوم ځای کې لغت وته راوسته ها ویلا په اړه یې نشته دا څنګه عربي کتاب دی انو خپل یې فرمایي وی یو ګډا شیخو ګډاو نبی کریم علیه السلام دا غنا څه پوښتنه شروع کله یو ته پوښتنه کړه بل ته پوښتنه یو ته پوښتنه وي کله یو ته پوښتنه کړه نو دوی وی کینی شیخ کوبار از انتهای بولای انتهای بولای تما سره ټوکونی کوي په پاره باندې ساده کې چې سره په تاسو ته لغت وایي دا د تاسو کارو بابا ته معلوم دی زه نه وړم دا هغه لغت ته ته معلوم دی ها مشران ته معلوم ها مشران ته معلوم نه دا چې تاسو لغت او د دې په کې هغه په دې اړیکو په سر کې څنګه خلاصې ده چې دا غوښتل مشرات مشرات او بالکل کارسان کارسان چې دا غوښتل په پاتره هغه ته باندې سره پته لګی دا نو په دې کې دا غاښ تک یا تاسو ته څه لري دا کې وړي نو دا سورې نو